Sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, jest 12. Małgorzata Majborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Opozycja zobowiązuje się do realizacji 4 postulatów na rzecz osób niepełnosprawnych. To deklaracja na po wyborach. W tym serwisie wrócimy także do sprawy Get Backu. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zapewnia, że nie było żadnych negocjacji z tą firmą. Powiemy także o rekordowo niskim bezrobociu. Politycy opozycji podpisali pakt solidarnościowy, który jest zobowiązaniem do spełnienia 4 postulatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Po kolejnych wyborach spełnimy 4 postulaty, w których mówią protestujący w Sejmie i mówią niepełnosprawni w całej Polsce. O dodatku rehabilitacyjnym, o reformie systemu orzecznictwa, o wsparciu w dostępności do urzędów, do miejsc pracy, o wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. O realizacji karty praw osób z niepełnosprawnościami. To jest nasze dzisiaj wspólne zobowiązanie. Pod dokumentem są też podpisy przedstawicieli PO, Nowoczesnej, Kukiz 15, SLD i Partii Razem. W Sejmie 38 dzień trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wczoraj przedstawili najnowszą wersję kompromisu. Domagają się wprowadzenia dodatku na życie w wysokości 500 zł, ale nie od tego roku, a od przyszłego. Rząd powtarza, że bezpośrednią odpowiedzią na postulaty protestujących osób niepełnosprawnych w Sejmie były dwie przyjęte ustawy o rencie socjalnej oraz o nielimitowanym dostępie do świadczeń medycznych. Nie było żadnych negocjacji między przedstawicielami firmy GetBack a władzami Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewniał w Trójce prezes zarządu funduszu Paweł Borys. Przyznał, że był kontakt ze strony firmy GetBack, ale dopiero gdy spółka straciła płynność i nawet wtedy nie rozmawiano o finansach, nie padły też żadne deklaracje. Jestem na rynku kapitałowym już prawie 20 lat i ta sytuacja jest dla mnie surrealistyczna. Znaczy, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy czytam rano raport bieżący, że ktoś prowadzi ze mną negocjacje, komunikat jest ze mną ustalony i że deklaruje jakąś kwotę. Po prostu wszystkie te zdania w tym komunikacie były nieprawdziwe. Wątek podania nieprawdziwej informacji o rzekomych negocjacjach spółki z Polskim Funduszem Rozwoju i PKO BP bada prokuratura. Pojawiają się opinie, że była to próba upolitycznienia sprawy. Spółka GetBack powstała 6 lat temu. Kupuje między innymi długi z sektora finansowego i telekomunikacyjnego, a potem prowadzi ich windykację. O firmie zrobiło się głośno po tym, jak wyszło na jaw, że miała problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Zdaniem prezesa Warsaw Enterprise Institute Tomasza Wróblewskiego konsekwencją całej sprawy może być zachwianie wiarygodności systemu bankowego w Polsce. GetBack tak naprawdę podawał nieprawdziwe dane bankom na temat swojej sytuacji. Banki swoim maklerom udawały, że wierzą w te informacje, a maklerzy swoim klientom. Tak? No i nic dziwnego, że tyle osób czuje się oszukanych. W sprawie firmy GetBack w UOKiK-u i Komisji Nadzoru Finansowego interweniował rzecznik finansowy. Wpłynęło do niego wiele skarg od klientów, którzy za pośrednictwem Idea Banku albo Lions Banku kupili obligacje. Chodzi także o działania Polskiego Domu Maklerskiego. Klienci byli zapewniani, że obligacje emitowane przez GetBack są bezpieczne. Skarżą się też, że wywierano na nich presję. Bezrobocie jeszcze niższe. Według najnowszych danych GUS-u stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,3%, w marcu wynosiła 6,6%. Sytuacja na naszym rynku pracy jest najlepsza od lat, podkreśla prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk. Dla wszystkich konsumentów, pracowników oraz pracodawców oznacza to, że rzeczywiście rynek pracy jest niesamowicie rozgrzany i dokładnie to jest moment, kiedy pewnie najlepiej jest szukać albo lepszych zarobków, albo innego pracodawcy. Bez pracy w kwietniu było 1,042,500 osób. Na warszawskich Powązkach Wojskowych rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe najstarszego polskiego aktora Macieja Maciejewskiego. Aktor przez ponad 50 lat był związany z Teatrem Polskiego Radia, wspomina dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Ja dopiero zaczynałem pracę, a on już był wtedy kimś tutaj niezwykle ważnym. Obok Gustawa Cholubka, Mariusza Dmochowskiego, Jerzego Kamasa, Zbigniewa Zapasiewicza. To był taki krąg najpiękniejszych artystów, którzy pojawili się w Teatrze Polskiego Radia zaraz po wojnie. Macieja Maciejewskiego wspomina też Ignacy Gogolewski. Bardzo go ciepło wspominam i niech tam wśród najznakomitszych postaci aktorskich zasiądzie w tym zespole niebiańskim i dalej gra króla w Cydzie albo w jakiejś innej sztuce. Maciej Maciejewski zmarł 17 maja, miał 103 lata. I na koniec dar młodzieży w Tallinie. Żaglowiec wyruszył w niedzielę w rejs dookoła świata w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Agnieszka Drążkiewicz.

opowiedzieć mi o swoim życiu, za co bardzo serdecznie panu dziękuję. Przyjść to źle powiedziane. Przyjechał pan oczywiście rowerem. Ciągnikiem. Ciągnikiem, jak pan mówi. Dziś ma pan prawie 70 lat, bo za chwilę stuknie 70 i jest pan w doskonałej formie, jak na byłego sportowca przystało. Witam pana, panie Bartoszu. Dzień dobry. To tak nieładnie brzmi, że byłego sportowca, bo sportowcem się jest albo się nigdy nie było, prawda? I nie można w wieku 40 lat leżeć w kałuży, a to ktoś mówi, wiesz kto to jest były olimpijczyk, były sportowiec. I on nigdy im nie był, to był fuks. 20 lat to jest fuks. Młodość dopiero przyjdzie, albo jej nigdy nie było. Na młodość się tego pracuje wiele lat. Pan był mistrzem Polski w boksie w wadze piórkowej. Wygrywał pan biegi na orientację. Tak. Miał pan takie pasmo rzeczywiście sportowych sukcesów. Tak, w przełajach jestem jedynym Polakiem, który stał na pudle Mistrzostw Europy, prawda, w przełajach tylko z Włochiem Arezę przegrałem. Nogi mi się kręcą do dzisiaj. Pan zajmuje się rehabilitacją i to w dość zaskakujący sposób. Jaka jest pana filozofia rehabilitacji? Jednym słowem powiedział o mnie profesor Zbigniew Starowicz, że jestem tyczka. Bo poświęcił cały dzień na badania ze mną. Mówimy o Starowiczu seksuologu? Seksuologu. Słynnym panu, tak, Lwie. Panu Lwie, tak. I nasz Lew poświęcił cały dzień. Bo był ciekawy, prawda, co tam u mnie wykryje i co znajdzie, prawda. Orzekł, że jestem kobiecy mężczyzna, że 56% mam kobiety, 40% mężczyzny, 4% nie napisał, chyba jakieś ono jestem, prawda. Ale pani psychiatra, lekarka zapytała, a tak jednym słowem, jakby pan profesor nazwał pana Bartumija. Zrobił przerwę i po przerwie powiedział tyczka. To jest człowiek, który innych doprowadza do poprzeczki, ale potem zawodzi tą poprzeczkę, odrzuca i on bije rekord świata i on otrzymuje 20 kg złota za rekord świata. A to jest tyczka, a o nim się nie pamięta, prawda? Tak, trafnie określił. Czuję się, wiele osób wyniosłem na ołtarz. Ja mam 7 złotych medalistów olimpijskich wychowanych, znaczy się nie moich, bo to zespół pracuje. Każdy z nas jest niczym. Pan jest niczym, pana mama niczym, moja mama niczym, zawodniczka niczym, trener niczym. Dopiero trener, zawodnik, babcia, wnusia, mama, tata, trzecia osoba, czwarta, zespół stanowi wynik. Pojedyncze jesteśmy niczym, prawda? Oj, tu bym polemizował, bez przesady. Jesteśmy wartościowi. Wartościowi, ale pojedynczo sąsiad wkurzył się na żonę, prawda, krzyczy, prawda, trzasnął drzwiami, idzie, ja sobie byście poradzę. Wychodzi na ulicę i się za dupami ogląda. Bezradny, jak dziecko. O kobietach porozmawiamy, bo to też jest pańska pasja, ale chcę jeszcze zapytać o ten zaskakujący fakt wyłączenia prądu w mieszkaniu, w którym pan mieszka i pracuje, bo pan ma własny gabinet teraz, tak. Jest już pan emerytem. W związku z tym, dlaczego pan nie ma prądu w domu i to od kilku lat? Przede wszystkim byłem więźniem politycznym kiedyś, prawda, i spotykałem wielu ludzi, dziś widzę, prawda, na ołtarzu, w programach telewizyjnych, którzy się pchają na szkło. Ja na to patrzeć nie mogę. Telewizja wyznacza nam jakieś neurotyczne plany. Traktuje nas jako głupca, który dostąpił radości, łaski oglądania ich, prawda. Ja się chciałem tego odsunąć. Wielu ludzi, prawda, znam, którzy prezentują, prawda, nas, mnie, do czego ja się, prawda, nie piszę. Nie chcę, żeby oni byli moją wizytówką. Książki czytam, listy piszę, maluję listy. Panie Bartoszu, ja znam wielu ludzi, którzy nie mają telewizora w domu, ale pan w dodatku prąd odciął, to znaczy pan nie ma światła w domu, tak? Nie mam światła. Czyli żyje pan jak kura. Tak. Ale nic nie ma bardziej wymownego jak cisza. Po to może właśnie w góry jadę, że kto nie był w niebie, kto nie chodził po chmurach, prawda, kto nie słuchał ciszy, która ma tak dużo do powiedzenia, prawda, żeby rozmawiać, trzeba też słuchać, a nie gadać, prawda. To pięknie powiedziane. Pamięta pan słynne słowa, bo kiedy się milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy, tak, na poezję, tak, która drzemie, tak, w nas. Tak. Pan jest pewnie też poeta, ale jak pan sobie herbatę zrobi? Jak pan sobie coś przygotuje? Ma pan gaz w tym budynku? Bo pan mieszka w centrum Warszawy, na Poznańskiej. Tak, jest denaturat, prawda? Ma pan maszynkę denaturatową w domu? Tak, którą zbudowałem, prawda? Jak goprowcy, prawda? Szykuje się do... Wewnętrznie szykuje się, prawda, że jak skończę 70 lat, prawda, to chcę przejść na Alaskę przez Rosję całą, a tam prądu nie ma, prawda? Więc trzeba się zahartować. A jak pan przyjmuje swoich pacjentów na rehabilitację, no to nie dziwią się, że nie ma w domu światła? Przeciwnie. Proszę pana, mam ludzi na przykład... Mam człowieka, nie wolno mi tu mówić nazwisk, prawda? Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, w Konstancinie, proszę pana, ma, no, pałac. Na Mazurach kupił 14 tysięcy, prawda, hektarów ziemi z jeziorami. Ma ochronę, psy najbardziej złe, ale kiedy przychodzi do mnie, a mieszkam w podwórku studnia, przy Poznańskiej. I kiedy przychodzi do mnie, to proszę pana, ja tu dopiero oddycham. Ja się duszę u siebie. Czuję się bezpiecznie, bo przynajmniej wie, że nie ma żadnego podsłuchu. Proszę pana, centrum Europy, proszę pana, a ja mam wsiową chatę w drzewie, drzewem z bali drewnianych wyłożoną. I tu się czują ludzie bezpiecznie. Nie daj Boże, gdyby prąd, wie pan, włączył, uciekliby. Bardzo pan ekscentryczny jest, panie Bartoszu, ale jeszcze dwa słowa. Pan się zajmuje rehabilitacją ruchu? Rehabilitacja kojarzy się ludziom z wózkiem inwalidzkim, z laseczką, ale łapówkarz, cham, nie rób, prawda, taki osiłek, który wycisnął na ławce, prawda, 200 kilo, przychodzi do domu, matka każe śmieci wyrzucić, prawda, okna umyć. Ciężko. Siłaczowi ciężko. To są niepełnosprawni. Więc niepełnosprawność jest... Względna. Względna. Zgadzam się. Jest to jakaś wartość, tak jak złoto jest wartością umowną, tak choroba to jest wstyd, ale niepełnosprawność nie jest kalectwem, prawda? I my często w domach czynimy siebie albo rodzice uczynią nas niepełnosprawnymi do życia, prawda? Tak jak małżeństwo wymaga wręcz, prawda, sprawności fizycznej, psychicznej, duchowej, intelektualnej, prawda? Dopiero pełnosprawnym można być, prawda, mężem, żoną. I potem taki mówi, że przecież przesiarzone kocham w jakiejś awanturze. Ja wiem, nie, proszę pana, mężem nie jest ten, który mówi, że żonę kocha, tylko mężem jest, którego żona kocha. Także kobiety nas oceniają najlepiej. I kiedy są zawody sportowe i otrzymujemy zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia, zdolności sportowej, żony nam to powinny wystawiać. Pan miał szczęście do kobiet, o czym jeszcze porozmawiamy. W ogóle w pańskiej historii życia przewija się kilka niezwykłych nazwisk. Dziadek Lisiecki, czyli człowiek, który jest symbolem fantastycznej opieki nad dziećmi. Piąty warszawiak stulecia. Dokładnie. Michalina Wisłocka. Tak, przy mnie Sztuka kochania i niedawny film. Przy mnie wydawało. Kazimierz tak. Górski. No o tym wszystkim porozmawiamy, ale wobec tego, ponieważ czas nas goni, a widzę, że pan ma wiele, wiele nam do powiedzenia, spróbujmy popatrzeć na pańskie dzieciństwo. Roku 49, Otwock, ale ojca praktycznie nie ma. Nie ma. Bo ojciec się ukrywał bardzo długo. Ojciec był w AK, a trafił do Oświęcimia. Tata przeżył w Oświęcimiu, w 10 pawilonie. Jest poczet chwały tych największych mocarzy, którzy przeżyli, prawda, cele śmierci. Tata 10 miesięcy był, prawda, na bloku śmierci. Robili mu operację, przecinali ciało, skórę, jakieś bakterie zaszywano, prawda, i czekali za ile godzin, za ile dni, prawda, padnie, zdechnie, prawda. Tata eksperymenty. Tata przetrzymał 10 miesięcy, prawda, do wyzwolenia. Jest poczet taty. I gdyby niewielka miłość mamy, prawda, do taty i wzajemna ufność w swoją miłość i sport, który tu w Legii, prawda, uprawiał, nie przetrzymałby tego. Do Stanisław dziś... Chłopek, od razu powiedzmy państwu, kim był ten bohater. Akowiec, więzień Auschwitz, później dopiero w 59 roku się ujawnił i wrócił niejako do rodziny. Pan jest jednym z szóstki dzieci. Tak. Mam starszego brata jeszcze, który w piątej klasie czekał na mnie. W piątej klasie podstawowej szalała wtedy zapalenie opon mózgowych i brat się zatrzymał w rozwoju na piątej klasie podstawowej. Cudowny, najlepszy chłopak na wszystkich. Najgrzeczniejszy, pracowity, uczynny. No ale gabcia, prawda? Ukochany mój brat, nasz brat, prawda? Nie było panu dane długo cieszyć się ojcostwem, bo szybko dość zmarł. Tata zmarł w wieku 52 lat. Świadomie odchodził i właściwie tata nie odszedł. Od tego trzeba, prawda, zacząć. Jak dziadek Lisiecki, prawda, nigdy nie odszedł, prawda. Nosimy dziadka Lisieckiego. Jak kobieta, która ma przy 9 miesięcy dzieciątko w brzuszku, prawda, czy ona tęskni? Nie, bo je nosi w sobie. Ja tych ludzi noszę w sobie, prawda. Ani chwili nie mam tęsknoty. To ładnie powiedziane. Słowo o mamie. Pani Franciszka z gór. Góralka. Góralka, tak. Karbowska nędza z Kubińców. I to ta pierwsza kobieta, jak pan mówi, bo zawsze miał pan szczęście do kobiet. Matka niezwykła. Mama była 7 razy przeszyta kulą. Przeprowadzała ludzi przez granicę. W których latach? Pan mówi o wojnie? Tak. Młodziutka dziewczyna. Myśmy mieli antykwariat. Znaczy myśmy, nie ja, dziadek, tata, prawda, potem bratka jeden przy Żurawie, to był nasz rodzinny antykwariat. Dziadek miał derożkę, jechał po klienta derożką, odwoził derożką, telefon miał, proszę pana. No proszę. Telefon miał, to był sukces. I to się opłacało. Był samowar, ludzie wchodzili, częstowali się, proszę pana. Ja mam w domu 3 tony książek. Mama, jak miała taki dołek, to... Już wiedziałem wtedy, gdzie mamy zabrać, bo w Tatrach na Mięguszowieckim szczycie, prawda, przy Mięguszowieckich szczytach jest przełęcz chłopka. To jest na cześć taty, który czekał na mamę i powiedział, że jeżeli mama nie przyjdzie, to nie zejdzie zamarzi na kość, prawda? I jest i przełęcz chłopka, 2307 metrów, prawda? To jest na cześć mojego taty. Cudowni rodzice, można by powiedzieć. Szacunek ogromny. Jak to się stało, że pan trafił do ogniska na ulicę Starą i później do Świdra, właśnie do dziadka Lisieckiego? Myśmy wszyscy w domu pracowali. Już wtedy sobie zdawałem sprawę, że na ulicy obowiązuje prawo pięści, prawda, a w domu solidarność. I myśmy wszyscy solidarnie pracowali, prawda, na dom. Byłem gazeciarzem warszawskim. Na starość chciałem być pucybutem. W Hamburgu kupiłem skrzynkę, prawda, zrobiłem teraz skrzynkę taką dla pucybuta, pastę. W Hamburgu rozstawiłem się, prawda, na ulicy po to, żeby być dzień pucybutem. Kilka dni stałem, nikt nie podszedł, o dziwo. Któregoś dnia podszedł Polak, prawda, już taki zniemczały. I mówi, nie, chłopie, tu nie zarobisz jako pucybut, bo to jest nie do pomyślenia, żeby Niemiec wyszedł w brudnych butach. I on mnie rozumu nauczył. Czyli miał pan zły biznesplan. Tak. Ale jako dzieciak pan szlifował warszawskie bruki, roznosząc gazety. Tak, z Krzychem Japą, Krzychu Jańca, prawda, dziś, pan Japa, prawda, tak. Na estradzie Rejwodzi. Ja byłem zadziorny, biłem się, bo miejsce trzeba było wywalczyć, prawda? Krzychu nie umiał, Krzychu miał gadane. Ja go zasłaniałem za sobą, prawda, i smalowałem się z chłopakami, prawda? Łapałem. Także już omijali, bo widzieli o tym, prawda, że nie daruję. Ale skąd to ognisko? Bo przecież jest mama, jest rodzina. Tak. Nie dała rady mama was utrzymać? Nie o to chodzi. Nas było trzech braci w ognisku. Ale handlowałem gazetami i kiedyś na moje miejsce na Brackiej, bo ja sobie wydeptałem, walczyłem to miejsce na Brackiej, prawda, przy smyku, i handlowałem gazetami, podjechał dziadek, którego nie znałem, garbulką na moje miejsce. No to się wściekłem, jak to na moje miejsce. No to spuściłem mu z powietrza z kół, prawda. Stanął, popatrzył na mnie z podełba, bo tak patrzył dziadek z podełba, mówi, te Felek, a co ci te koła zawinili? I przygarnął mnie. Gazeciarze, prawda, prawda, Warszawy. Także jestem dokumentem Warszawy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jestem dokumentem Warszawy. Czyli przygarnął dziadek Lisiecki pana do siebie i skorzystał pan z tego, że mógł pan po prostu być w ognisku, w Świdrze, tak, i na Starej. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest przepiękny dom. To nie ochronka, nie dom dziecka, prawda, nie przytulisko, to jest dom. Tak. Szyldu nie było, prawda. Teraz jest państwowy zespół, państwo ma pieczę, prawda, nad ogniskami. Ale przedtem to był dom i myśmy zarabiali, oddawali pieniądze do wspólnej puli, prawda, i dziadek z tego kupował garnitury, ubierał nas do matury. Było, no właśnie, tam pan dojrzał, ale tam już się zaczęła sportowa przygoda na poważnie, czyli trafił pan do warszawskiej Polonii, niedaleko Starej, tak, i trenował pan właśnie boks, tak, bo był pan zaprawiony w tych walkach. Do boksu święci nie trafiają, trzeba mieć przede wszystkim charakter. Tak jak do sportu. Wiele osób ma siłę, ale wytrwałości nie mają na szarą codzienność. A boks bęcki dostaje, prawda, i człowiekowi się film urywa i w pewnym momencie przestaje, nawet już nie wie, jak się nazywa, a tu trzeba dopiero przyspieszyć, kiedy nie może, dopiero ruszyć, prawda? Tak. To naprawdę przypominają się takie chwile, kiedy nieraz mnie tam obracali w błocie, prawda, i nie dałem się, prawda. To dziś się w życiu procentuje, prawda? Nie żyje po to, żebym się bał. Jasne. A pamięta pan, panie Bartoszu, tę walkę o Mistrzostwo Polski w 69 roku w wadze piórkowej? Tak, tak, to był Jasiu Gałązka, prawda? Potem był mistrzem Polski, mistrzem Europy. Ale pan go wtedy pokonał. Tak, ale to... Jakby to powiedzieć... No, uczciwie. Jego nie ma, bo już nie żyje, prawda? Tak. Ale ja mu tam dokuczyłem poza przepisami, prawda? Bo musiałem tą walkę wygrać. On też chciał wygrać. Też używał różnych sztuczek, prawda? Co, pan trafił poniżej pasa? Nie, nie, w oko mu naplułem. Co pan mówi? No. W trakcie walki? Tak. I to go po prostu wytrąciło z równowagi. Tak, bo wtedy puściłem cios krzyżowy, prawda, on przepuściłem ten cios, prawda, puściłem mu cios krzyżowy, dostał, prawda, na uchu, poprawiłem, prawda, od spodu wyrywało mu głowę do góry i został na miejscu, prawda, i to był koniec walki. Niezła historia, taka godna podopiecznych papy Sztama. Tak, tak pracowałem w Wiśle, prawda, z bokserami. Najbardziej lubiłem, prawda, jeździć, prawda, do Wisły. Jagielscy bracia, prawda, Adamski, właśnie Bogdan Gajda, który na torwarze prowadzi zajęcia bokserskie. To są moi koledzy, z którymi, prawda, żeśmy z jednym ich jedli. I oni są do dzisiaj sprawni. Oni wcale nie myślą ani umierać, prawda. Nie, stara, prawda, wiara nie rdzewieje. Tak. Dobrze, kończymy tę część naszej rozmowy, panie Bartoszu, bo była matura, Jakoś tam pan tę maturę zdał, chociaż pan nie był orłem nigdy w szkole. Ja się w ogóle nie chciałem uczyć, ja byłem głąbem, mnie przepychali z klasy do klasy. Chcieli mieć tylko ze mną spokój, a podobno byłem zdolny. No ale maturę pan zdał, czyli takim głąbem pan nie był. Ja nie wiem, czy zdałem, czy po prostu zapisano, prawda, jak w magazynie, panie było, nie było, pisz pan było, prawda, zdana. Dlatego, że ja zdawałem u Władysława IV, prawda, cenerzy wzięli, prawda, moje papiery, bo wiedzieli, że tam w tym technikum spożywczym mogli, prawda, nie zdać, bo technikum przemysłu spożywczego skończyłem i moje, prawda, papiery zabrali do Władysława IV, a tam zdawali milicjanci, piłkarze, bokserzy, zapaśnicy, głąby warszawskie, prawda. To już wiem, o co chodzi. Tak. Klasa specjalna, tak. Przepuszczamy. Także nie wiem, czy zdałem. W każdym bądź razie... Ale matura pisma była. Zdałem, prawda? Co ciekawe, że przecież później były studia na AWF-ie, ale o tym za moment. Teraz pierwsza piosenka. Ma pan sentyment do Jerzego Połomskiego. Tak. Mowa to jest bardzo trudny instrument. Mowa to malowane słowami obrazy. I w piosenkach Jerzego Połomskiego ja widzę filmy, obrazy. Piosenka, którą lubię, prawda, Kodeks, jest moim przewodnikiem. Ludzie nie szanują mowy, a mowa to bardzo trudny instrument i u jednego z gęby robi się trąba, prawda, dać komuś trąbę, to nie umie na niej grać, prawda, i pcha się na mównicy do Sejmu, prawda, to jest trąba, prawda. Nie rób z gęby cholewy, jak mówią. Po warszawsku, prawda, nie rób z gęby cholewy. No dobrze, słuchamy tak. Zatem Jerzy Połomski w piosence Kodeks. Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek, nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać. Jeżeli targ jest, to ubić. Jeśli są brudy, to je do skutku prać. Jeżeli ludzie polubić. Jeśli są konie, ujeździć trzeba je. Jeżeli długi, zapłacić. Jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie. Jeżeli przyjaźń nie stracić. Jeżeli trąbka, w szeregu trzeba być. Jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać. Bartosz Chłopek dzisiaj bohaterem Godziny Prawdy. Ważne słowa, które odnoszą się do tego, co w życiu dla pana było istotne. Góry są po to, żeby na nie wejść, ale góry ostrzegają przed jakąś fiksacją zdobywania. Ostrzegają tylko raz, a potem karcą bezlitośnie. Bardzo karcą śmiałków. Góry bardziej wychowują niż dom rodzinny. Nie mam taty, ale po to w góry jadę, prawda, żeby znowu dostać, prawda, lekcje i posłuchać gór. Kiedy czasem się biorę za góry, mam ścianę kilometrową w pionie, prawda, 1500 metrów w pionie na Kaukazie, przewierzchkami, z takimi bólami słoniowymi, takie słoniowe dupy, takie bóle jak balkony. Jak przez to przejść, prawda, a ręce zgrabiały, dzień się kończy. Czasem nagle chmura gradu, śniegu, oblepicha taka, prawda, oblepi w ścianę, droga w dół odcięta, trawers niemożliwy, tylko piąć się do góry, a za godzinę będzie ciemno noc. I w tym momencie nie ma kompromisów. O mnie często mówią, że jestem bezkompromisowy. Tak, kiedy zajrzałem do słownika języka polskiego, kompromis, a potem już jest kompromitacja, za blisko. I co, wszedł pan wtedy na tą górę w Kaukazie? No jestem, prawda. Jest pan. Tak, ale kiedy, ja miałem gorsze, prawda, wyjścia w kominie kiedyś. Piękna pogoda, robię komin. i nagle wali się na mnie kupę błota i ścierwa takiego tłustego. Czasem najgorszy jest na szosie ten pierwszy deszcz, bo na szosie taka mazia śliska się, tak. Taki smalec. I coś takiego waliło na mnie, długo nie było deszczu. I potem taki zimny deszcz, a to się opuściła jedna chmura ze śniegiem, prawie na 3000 metrów, a ja na pająka rozpierałem, wchodziłem, prawda, w tym momencie na pająka. Byłem rozpięty rękoma, nogami. Kominie takim. W kominie. Jak tu teraz przeżyć, prawda? To się wali na łeb, jak w raju, prawda? Myślałem, że jestem w raju, mówię, jakieś jabłka załowią i lecą na łeb, prawda? A co jest? Przecież miał być raj. Myślę sobie, Boże kochany, no rzeczywiście słyszałem, że z raju jeszcze nikt nie uciekł. To chyba tu zostanę. Niesamowity. Jestem. Jak to się przetrwało, ręce zgrabiały, prawda? Straszliwie, prawda? Marzłem. Także góry uczą tego, że jest tylko droga jedna, prawda, żeby się piąć do góry. Tam nie ma sentymentów. Nie odczepi się od liny z kolegą i powiesz, poszedłem do pubu, prawda, kiedy on wierzy we mnie, a małżeństwo to jest coś więcej. Ma pan rację. Niż piąć się jedną liną, prawda. Najwięcej tragedii i dramatów w górach jest przy schodzeniu. Przy schodzeniu. Tak ostatnio było i z Tomkiem Mackiewiczem. Środki masowego przekazu łudzą, żyj na topie. Kto nie był na topie, na szczycie, to nie wie, jak tam jest. Piździ, wyje, wiatr, trzeba szybko uciekać. A sukces dopiero wtedy jest, kiedy się zejdzie na dół. Kiedy wieczorem wszyscy znowu jesteśmy razem, a nie zdobyłem, a nie wróciłem i dramat, wszyscy płaczą. A propos sukcesu, po tej wspomnianej maturze z głąbami, tak. W specjalnej klasie we Władysławie IV, znakomicie daje sobie pan radę, zdając na warszawską AWF, na Wydział Rehabilitacji. Okazuje się, że ma pan wielki talent i zaczyna pan swoją przygodę studencką. Trafia pan właśnie na Michalinę Wisłocką. Tak. Podobno byłem zdolny zawsze, tylko taki byłem rozwojowo upośledzony. Nie miałem w ogóle ochoty się uczyć, absolutnie. To był wstręt, prawda, uczyć się, ale czytałem mnóstwo książek, które nie były lekturami. Proszę mi wierzyć, ja do dziś wiele lektur nie przeczytałem. Jak ja napisałem z tego wypracowania, to nie wiem. Zupełnie, oczywiście, że nauczyciel w technikum, prawda, Jorston czytał publicznie moje opracowania i był ze śmiechu, prawda? Aha. I trójkę stawiał za fantazję. A co to było z Michaliną Wisłocką? Jaka to była relacja? Moja pierwsza praktyka, pani Michalina Wisłocka prowadziła Instytut Świadomego Macierzyństwa i przy Placu Trzech Krzyży miała swoją przychodnię. I moja pierwsza praktyka była pani Michalinie Wisłockiej. I myśmy się tak złapali, tak na zabój, jak dwa magnesy, żeby siebie nie odstąpić. Byliśmy sobie bardzo potrzebni. Ja z moimi fiołami, a pani Michalina mało mówiła. Można powiedzieć, że właściwie krzyżacy język ucięli. Ona nie mówiła. I od pani Michaliny się nauczyłem słuchać, prawda? Bo aha. Ja nie miałem daru słuchania. Ja byłem papla. A przy pani Michalinie, i okazuje się, że kiedy ona otworzyła usta i zaczęła mówić, to wtedy mi szczęka opadała. I tylko słuchać. I wtedy czułem się jak widz w pierwszym rzędzie teatru. Czyli jednego zaprzyjaźniliście aktora. Się ze sobą. Tak. Ona zresztą chyba panu pomagała też przetrwać ten czas studencki. Przetrwać. Tak, mieszkałem, tak przy Częstochowskiej. Mieszkał pan. Tak, przy Częstochowskiej, prawda, mieszkała. Potem przy Kilińskim na Starym Mieście. Tak, tak, pomagała mi. Mówi się, oddaj coś wziął, prawda. Ja dziś też z sobą oddaję, prawda, bezinteresownie, co to dostałem od ludzi. Bo otrzymałem wiele razy dłoń pomocną. Druga ważna postać w latach 70. to Kazimierz Górski, nasz legendarny trener. Też wpadł pan jakoś na niego i bardzo żeście się ze sobą zaprzyjaźnili. Tak, bo dlatego, że byłem w Gwardii Warszawskiej. W Gwardii Warszawskiej lekarzem Gwardii Warszawskiej dość długo, 2 razy w tygodniu przyjmował, był doktor, prawda, Zbigniew Feldiga. I w jego gabinecie zawsze się śmiał, że jak ktoś chce zobaczyć prawdziwego chłopa, to Zbigniew Feldiga pierwszy, prawda, urwał mi końcówkę chłopek na chłop, prawda. Tak, bo bardzo często, jak pisano o panu, też to widziałem, nie Bartosz Chłopek, a Bartosz Chłop. Tak, tak. I tak to się zaczęło. Profesor Religia Kazimierz Górski, który prowadził Gwardia Warszawska, była drużyną pierwszoligową, wygrywała z najlepszymi, z Legią Warszawską, prawda? Trenerem był Kazimierz Górski. Tam był Chojnacki, Marks, tam była paka. Ale to milicyjny klub. Tak. I potem milicyjny, dlatego nie chciałem zostać w Gwardii. Nie. Mnie tam było bardzo dobrze, bardzo nam było dobrze, bo na plutonie sportowym, prawda, był Mundek Monteski, prawda, mistrz Polski, prawda, tak. Wadę średniej. Wracajmy do Górskiego, bo pan tam miał swoją rolę w takim przygotowaniu reprezentacji. Tak, tak. Prowadziłem Rysie Katus, brązowy medalista olimpijski z Monachium w 10-boju. Miałem smykałki jakąś taką koleżeńskie, przypatrywać się brakom. Już miałem wielką zaprawę, prawda, z boksu. Miałem świetnych nauczycieli, Henia Janczaka, Stasia Pełkę, świętej pamięci, prawda, czekał na wymianę serca, nie doczekał się, odszedł nam Stasiu Pełka. Ludzie, którzy mnie zarazili kulturą ruchu, kulturą pomocy. I z Ryćkiem, zresztą z Katusem do dziś mam świetną, prawda, sztamę. Byliśmy na jednym plutonie sportowym w Gwardii Warszawskiej. I co robiliście? I kiedy byłem, prawda, w Krakowie u kolegów, byłem w archiwach Jagiellonki i zobaczyłem, przeglądałem treningi rycerzy. To był trening 10 boistów. I ja mnóstwo rysunków, jakichś takich porad, jak być sprawnym z Jagiellonki, prawda, w sobie zapisałem. Także i potem to sprzedawałem Myćkowi, prawda, Katusowi i kolegom bokserom. Rysiek został, prawda, wicemistrzem, prawda, olimpijskim w 10 boju. Ale także piłkarze stosowali... Tak. I kiedy, prawda, na boisku ćwiczyliśmy, trener Górski podpatrywał, bo trener Górski miał dar podpatrywania. I potem poprosił mnie raz, drugi, trzeci, prawda, na zajęcia i tak się zostało. I tak się, prawda, przyjaźniliśmy. I trener Górski nauczył mnie tej nieprawdopodobnej cierpliwości, prawda. Każdy w swoim czasie. Wszystko ma swój czas dojrzewania, mówił trener Górski. Są jabłka papierówki, są jabłka malinówki, a są takie, to już mróz chwyci, prawda, liście opadną w sadzie, prawda, a jabłka jeszcze jak bombki wiszą, bo tak jest ich czas dojrzewania. Od nikogo nie wolno żądać wyników, tylko zdrowia. I trener Górski mówił czasem chłopakom, co tam się załamywali, prawda, już chcieli zrezygnować, bo czuli, że już, prawda, nic nie wyciągnął. Mówi, rób swoje. I w życiu jest tak, mówił Kazimierz Górski, w sporcie, jak w seksie, wszystko będzie dobrze, tylko się nie popisuj, prawda. Ładnie powiedziane. Mamy rok 76, no i jest polityczny przełom, powstaje Komitet Obrony Robotników. Tak. Zaczyna się sytuacja w kraju politycznie robić niespokojna. Pan na to reaguje. Ja z kolegami już dawno jeździłem na wybrzeże. Robiliśmy wiele skrytych, prawda, robót przeciwko, prawda, komuchom. Właściwie mój dom... W naszym domu, prawda, mieszkał pan Antoni, profesor Gołda, prawda, który prawie codziennie z Jeziorańskim mieli gawędy historyczne, prawda. W naszym domu, prawda, mieszkał i wielu ludzi, prawda, bardzo zacnych, kolorowych. Historia to jest nasz bzik rodzinny, konik rodzinny. I właściwie w tej atmosferze, ja nawet, wydaje mi się, że nie wiedziałem, że może być inaczej. Że oprawcom, przestępcom, prawda, kłamcom trzeba się, prawda, stawiać, trzeba ich obnażać. Nie walcz ze złem, bo sam stanie się takim, tata mówił. No jeśli nie walcz ze złem, to co? Ale to trzeba z sobą walczyć, przykładem swoim i obnażać, piętnować. Tata mówił, że złu trzeba wytykać wszystkie jego wady publicznie, bo jeżeli tego nie zrobisz, to wszystkie swoje przypnie tobie. Jest takie powiedzenie, zło dobrem zwyciężaj. Tak. Czyli to była wasza ideologia. Ale za co konkretnie pana w tym 77 roku zaaresztowali? Za radą Ursus. Bo myśmy naprawdę robili i krecią robotę dużą. Pan też plakaty wtedy tak, drukował. Tak, malowałem plakaty. Kiedyś było tak, że siedział, był aresztowany Jasiek Tomasiewicz. I Warszawa była wypisana uwolnić Tomasiewicza, Jaśka Tomasiewicza. Ja między tymi wielkimi literami swoje plakaty, to, znaczy się nie ja, bo to młodzież przyklejała, ja rysowałem. Pan rysował, a młodzież rozklejała tak, po Warszawie. Tak, robiliśmy. Czyli jest sytuacja taka, że pan jest mocno zaangażowany już w działania przeciwko władzy. I zostaje pan aresztowany. Namierzyli pana, czy to był przypadek? W klatce byłem na ringu i przyjechali chyba 6 budami, skuli mnie. Ja wiedziałem, że będę aresztowany, bo koledzy dawno byli aresztowani. Ja się spodziewałem w każdej chwili pana aresztowania. Także wcale się nie zdziwiłem. Nawet powiem, że kiedy potem trafiłem do więzienia, to się poczułem wolny. Dobrze się poczułem, że wreszcie, prawda, jestem wolny. Że... Bo to napięcie zeszło. Wiemy, o czym pan mówi. Że tak. Już czekał pan, że ten moment nadejdzie. Stało się. Tak. Dziwne, że nie trafił pan do aresztu, tylko od razu do takiego więzienia jak... Do więzienia Strzelco-Polskie, prawda? Strzelco-Polskie. Bardzo ciężkie krzyż, więzienie. Krzyż wielki, prawda, jak krzyż po niemieckie, a potem do Kluczborka. Jak byliście traktowani, wy więźniowie polityczni wtedy, przez więźniów? Cudownie byliśmy traktowani, bo jak czasem czytałem... pamiętniki o więźniach w Rosji, to najgorsza swołocz była kimś, a politycy byli mordowani. A u nas, ja miałem cel otwartą, naczelnikiem więzienia był Czesław Florecki, mistrz opolskiego w dysku. I przyjaciel okazuje się mojego brata, bo mój brat Jurek był mistrzem Polski skoków dal. A potem Marian Święcicki, nasz prezydent Warszawy, odebrał bratu mojemu mistrzostwo Polski skoków dal. Czyli tak, naczelnik więzienia wiedział, że ma do czynienia ze sportowcem. Tak, i on mnie ściągnął ze strzelec. Rozumiem. Do Kluczborka. Do Kluczborka. I tam już stosunkowo nie było tak ciężko, tak? Było bardzo dobrze. I naczelnik Florecki, mogę mówić tylko, nawet jakbym coś wymyślił po pijakę, to wszystko pasuje temu człowiekowi. Tak wielkie dobroci człowiek. Nie było długiego wyroku na szczęście, bo wyszedł pan po 9 miesiącach. Nie, otrzymałem wyrok 3 lata w zawieszeniu, że w dniu sprawy otrzymałem akt oskarżenia. I kiedy mnie prowadzono spod celi, to prowadzono mnie przez piwnicę, do piwnicy, potem jeszcze niżej do piwnicy, jeszcze niżej. Kaganki się paliły, wąski, kręty korytarz. Przede mną milicjant nie szedł, tylko za mną się. Więc wiedziałem, że idę na rozwałkę. Ja osiwiałem wtedy. Ja byłem przekonany, że idę na rozwałkę. A ja naprawdę szedłem potem na sprawę. A na sprawie usłyszałem, a mnie starzy więźniowie ostrzegli, że pamiętaj, do wszystkiego się przyznawaj. Nie wiesz, czego byłem skazywany. Ja byłem skazywany za gwałty, napady, rabunki. I prasa potem pisała o nas jeszcze jakieś dziecko nieślubne mi przybili. Potem się okazało, że milicjantka, która już z kimś tam przegrała ojcostwo, mnie przybili, bo grupa krwi pasowała, więc poniewierano nas. A wie pan, a motłoch tłum, który czytał gazety, wierzył w to. Ja miałem bardzo ciężkie chwile, musiałem opuścić Warszawę, dlatego że mnie nawet w domu rodzinnym, wszędzie, wie pan, każdą poniewierkę człowiek jest zdolny znieść, ale nie rodzinną. I musiałem pójść w góry. Czyli co, zniszczyli pański wizerunek po prostu, tak? Miał pan poczucie, że przez działania wtedy ubeckie przestał być pan wiarygodny dla swoich bliskich? Tak. To dramat. Dramat straszny. Ale powiem panu, że nie mam pretensji do nikogo. Absolutnie do nikogo. Tych wszystkich ludzi, wielkiej dobroci, Jadek Lisiecki, moi rodzice, wielu ludzi, którzy mi podali rękę i ci oprawcy, którzy mnie związanego do żelaznego krzesełka, prawda, na przesłuchaniach i taboretę dostałem w zęby. Dziś, kiedy słyszę, jak młodzież mówi, nawet nauczyciele mówią polonistyki, zajebiście! Ja byłem zajebisty, byłem do zajebania. Witold Pilecki był do zajebania, prawda? To byli zajebiści, a dziś je słyszy zajebiście. Proszę pana, nie mogę tego. Wyrzucam z domu od razu, drzwi szeroko otwieram, mi z domu, prawda? Jeżeli usłyszę takie słowo. I tych ludzi, którzy mnie przesłuchiwali, oby słuchali, proszę pana, wszystkich stawiam na jednej linii. Nikogo nie wyróżniam, lepszy, gorszy. Bo oni mnie cechowali, próbę bili na łbie, na czole. Której próby jestem złota? Pierwszej, drugiej, trzeciej, czy klamkowe, wie pan jakieś? Oni mnie wszyscy tworzyli takiego, jaki dzisiaj jestem. Jestem im bardzo wdzięczny, przetrzymałem. Więc boks mnie nauczył na tych przesłuchaniach amortyzować cios i tak dalej. No nie mogłem, wie pan, walczyć, bo by mnie rzeczywiście, wie pan, gazem otruli i zamordowali. Oni mnie wszyscy cechowali. Przypomnijmy, były to lata 70., 77., 8 rok. Wraca pan do wolności, nie chce pan być w Warszawie, przenosi się pan w góry. Najpierw jest Świeradów, później Zakopane i tutaj jest ten epizod przez kilka lat i jest pan goprowcem. Tak. Góry stały się dla pana nowym domem. Prawdziwym domem. To tak jak w rodzinie bardzo często bywa, że najbliżsi wcale nie są najbliższymi, znaczy się bywają najbliższymi, wrogami. A góry czekały na mnie i czekają na każdego. Jeżeli człowiek nie umie pogadać i słuchać kamienia i pogadać z kamieniem, to się z człowiekiem nie dogada. Na ścianie często sobie zdaję sprawę, że jestem ledwie paprochem. Jeden podmuch, góry się zdobywa nosem, brzuchem, trzeba być przyklejonym do ściany w najlepszą pogodę, bo nagle jeden podmuch i człowieka odrywa jak paproch pada od ściany. Trzeba być na grafce zapięty, wie pan, na poręczówce, bo inaczej wyrwie. Góry się zdobywa, nie, tam nikt nie kozaczy. Są zasady, których się nie tyka. Góry mają swoje prawa, wypisane wiatrem, lodem, z którymi nawet nie wolno dyskutować, prawda? Sporo pan ludzi uratował w czasie tych kilku lat pracy w GOPR-ze? Tak. Bywało tak, że czasem na lawinisku zostawałem jeszcze kilka dni dłużej, kiedy już nie było szans na odnalezienie ostatniego człowieka. I kiedyś powiedział mi, przyszedł do mnie, powiedział, że jestem na lawinisku, pan Jan Krupski. Ojciec Janusza Krupskiego, który zginął w Katatowie Smoleńskiej. Świetny himalaista, alpinista. Szóstkie dzieci zostawił. Janusz Krupski. Syn, prawda, Jana Krupskiego. Jan Krupski mówi, wiesz Bartoś, trzeba szukać ludzi. I warto szukać ludzi. I warto odnajdywać ludzi, bo w tym jest szansa, by odnaleźć siebie. I w tej samotni by się wydawało w głodzie, prawda, bo byłem straszliwie głodny. Przecież tam mi kapusty gorącej nie przywieźli. Góry w ogóle zdobywa się, ściany się zdobywa głodnym, bo najedzonemu się nie chce bardzo iść. I kiedy człowiek jest głodny, to chce szybciej skończyć akcję, znaleźć szybko i wrócić jak najszybciej. I mimo, że jestem mokry, zmoczony, przemoknięty, ze ścisko szczękiem, bo już nawet nie mam siły mówić. I kiedy się taki wchodzi do schroniska, prawda, i się wypije, prawda, grzańca, i na drugą nogę grzańca, to wtedy znowu się wydaje, że jest niedziela, że jest święto i że wszyscy na świecie są dobrzy. Tak, wtedy dobrze wziąć do ręki gitarę, wiem, że pan to potrafi, pośpiewać. No to może przywołajmy taki klimat właśnie tych piosenek rozbrzmiewających w schronisku. Chyba najlepsza będzie Wolna Grupa Bukowina. Tak. Posłuchamy. Tak. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam szukania mi trzeba w domu gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głos usłyszę drzwi, czyjekolwiek wejście poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęś wylubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak wy. Szukam szukania mi trzeba dom, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry, na wszystkie drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy ton, zagramy na góry koncert. Buków porą pachnącą nasiągną ścian grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukania mi trzeba dom, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam szukania mi trzeba dom, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. No, rozmarzyliśmy się, słuchając takiej piosenki o górach. Pan nawet coś chciał zanucić, panie Bartoszu. Co to jest? A tak mi pod nosem. Bardzo proszę. W sobotę wieczorem usiądziemy obok siebie. Będę patrzył w twe oczy i całował twe oczy. I nie może być lepiej. O tak. W sobotę wieczorem nic nie widzę i nic nie wiem, tylko żal, że znów potem tydzień jedną ma sobotę, a nie siedem albo dziewięć. O tak. Rozmarzył się pan i wzruszył. Proszę państwa, Bartosz Chłopek opowiada dziś państwu bardzo ciekawe historie ze swojego życia. Dziś zajmuje się rehabilitacją dzieci. Za chwilę jeszcze nam pan powie o tej swojej właśnie pięknej filozofii podejścia do dziecka niepełnosprawnego, ale obiecaliśmy wątek kobiet, bo tylko wspomniał pan o swojej cudownej matce Franciszce, ale znalazł pan w życiu kobietę swego życia? Nie, to nie tak. Znalazłem, noszę ją w sobie. Ale nie dane mi jest z nią być. Ale znalazłem. Jestem rzadką. Bardzo trudno. Walczy o każdą kromkę chleba, pazurami wyrywa. Ale nie dane nam jest być sobą, bo to jest jej wybór. Zdrowie, szczęście czy nieszczęście to jest wybór. Ona tak wybrała. I to jest jej świat. Dramat jej. Mój też. Jest pan ojcem. Czyli zdarzyła się panu też miłość zwieńczona tacierzyństwem. Tak, mam pięciu synów, prawda, i dwie pokusy. Co to są za pokusy? Córki. A czyli w sumie pan siódemkę dzieci. Siódemkę dzieci mam, tak. Z jedną kobietą? Nie, z dwiema. Ale ta, o której mówię, to jest ta, którą spotkałem, prawda, jako miłość. Ta jedyna, wyśniona, ale niespełniona. Niespełniona. W tamte kobiety, mogę to powiedzieć, jestem im wdzięczny za każdy dotyk, za każdy czas, że oddały mi siebie, prawda, że mam dzieci. Ale ja w nie wplątywałem się jak w jakąś aferę. I małżeństwo to nie jest dwa razy jeden, bo wtedy jest dwa łby, jak hydra. Jeszcze teściowa, trzeci łeb, prawda? Ohyda, prawda? Małżeństwo to jest jeden razy jeden. A dzisiaj to jest nie twoja sprawa w małżeństwach. To jest moje konto na własnym rachunku. I to nazywają, prawda, małżeństwem. Niech sobie nazywają, prawda, ale ja też mogę się nazwać, prawda, że jestem milionerem, że jestem mózgiem elektronowym. Tylko się nazwałem. A jaką pan ma relację ze swoimi dziećmi? 5 synów, 2 córki. Tak, dzieci się rozjechały po świecie. Hej, mieszkali na Lasce i w Katanii, i Vancouver. Nie czyniłem dzieci, nie daj Boże, nie czyniłem dziećmi specjalnej troski. Ja sobie nie wyobrażam, żebym brał za dzieci jakieś kredyty, uciął im ręce, spłacał za nie, prawda, jakieś rachunki, żebym nie zjadł, nie pojechał, prawda, na wakacje, bo trzeba kredyty, prawda, spłacać. Nie, nie każdy orze jak może. Zimny wychów? Nie. Bardzo, bardzo czuły, bardzo. Ale dzieci były nagięte, prawda, do pracy. Emanuelek najmłodszy już miał rokczek, pierwszy kroczek, prał skarpetki, majteczki sobie, a potem czy ja mu powyzywam jeszcze, prawda? Oczywiście, że trzeba było mu doprać. Ale dzieci na koloniach wszystkie zajmowały, prawda, pierwsze miejsce tu na Legii w konkursie czystości 3 synów zapaśników. Tu na Legii, prawda, warszawskiej. Byli zapaśnikami, a mieli 6 ze sprawowania. Wychowanie w domu było... Wie pan, ludzie sukcesu to są ludzie z rodzin patriarchalnych najczęściej, gdzie ojciec jest głową rodziny, gdzie kocha się tylko jednego mężczyznę, jedną kobietę. A tam, gdzie wkraczają jakieś teorie fix na szczęście, proszę pana, to wstępują w związek małżeński, często wstępują ludzie specjalnej troski, którzy mają najczęściej w kieszeni bilet powrotny. A małżeństwo to jest bilet w jedną stronę. Ma pan te swoje teorie, czasami dość kontrowersyjne, ale to jest doświadczenie życiowe, przemawia to za panem, bo w końcu, tak jak mówię, za chwilę 70 lat. Panie Bartoszu, dziś jest pan człowiekiem, można by powiedzieć, szczęśliwym. Tak. Ma pan zawód, który pan wykonuje, bo nie tylko ma pan prywatny gabinet rehabilitacyjny, ale także często jeździ pan do różnego rodzaju instytucji, żeby pomagać dzieciakom. Tak. Pan ma tę swoją fajną koncepcję rozruszania takiego dzieciaka. Może być atrofia każdego organu czy całego ciała. Bo mówi się czasem o człowieku, że człowiek to jest taką wspaniałą maszyną. Nie, proszę pana. Jeżeli prywatniarz ma 10 tysięcy maszyn i kupuje 10 tysięcy pierwszą, drugą, to na cholerę mu ta 10 tysięcy pierwsza. Widać potrzebna. A w nas jest 144 tysiące niezbędnych maszyn. Jesteśmy fabryką maszyn. I o każde oko nie może powiedzieć, że mi pięta jest niepotrzebna, a druga pięta lewa, że prawa mi jest niepotrzebna. To jest jeden sprzęg, niezależny, prawda, od siebie. I o zdrowie trzeba najbardziej dbać wtedy, kiedy ono dopisuje. A kiedy by się... Dlatego choroba to jest wstyd. Wstyd, po prostu wstyd. Ja rozumiem, że mi cegłówka na łeb spadła, czy ja byłem, prawda, na przystanku, prawda, tramwajowym, czekałem na światło, wpadł na wysepkę, zabił, prawda, parę osób, ja podskoczyłem do góry, prawda, rok byłem w gipsie, połamany, przeżyłem. Karzyć się nie mogę, prawda, bo przeżyłem. To są ręce z kawałków, prawda, składane, a mimo tego pracuję. Rok byłem w gipsie, prawda, pod siebie robiłem i baletnice moje, prawda, wychowanki, tancerki, prawda, ze szkoły baletowej, 15-letnie podmywały mnie, nie pozwoliły nikomu. Dziś mają swój teatr, tańczą najdroższe, prawda, najdroższe w Europie, prawda, Izonia Szostak, najdroższa, prawda, w Europie tancerka, baletnica. To są, na to trzeba zasłużyć, żeby ktoś podmywał takiego chmysia starego jak ja. Na wszystko trzeba zasłużyć. Nie ma letko, chleb po 8, prawda. W każdym razie ma pan pomysł na to, jak takim dzieciom pomóc. Stosuje pan swoje autorskie metody? Tak. Bardzo często robię coś, czego mi jest nie wolno. Po prostu nie wolno, ale działa. I ludziom uratowałem nogi przed amputacją. Kobietom, wie pan, biusty uratowałem przed amputacją. I wiele, i dziś chodzą ludzie, pozapisywali się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, proszę pana, i koncentrują. Mam panią Haneczkę, która wykładała polonistykę na uniwerku, prawda? Przeszła na emeryturę, co ja z sobą zrobię? No dramat. A najbardziej mi w domu przeszkadza ten fortepian. Cholera, panie Bartku, kupiłam go córką, jedna we Francji, druga w Szwajcarii, proszę pana, na cholerę. Panie Hanie, może pani dla siebie kupiła? Oczy wybałyszyła. Dałem nauczycielkę, prawda, gry na fortepianie. Dziś pani Hania koncertuje po świecie, jeździ, proszę. A jej mąż potajemnie, profesor matematyki w Stanach, już wrócił do Polski, potajemnie zażonął i chodził, i śpiewał w chórkach kościelnych gospel, proszę pana. I kiedy okazało się, że Hania gra, a on śpiewa, dziś koncertują na salach, w kościołach, proszę pana. Ładna historia. Tak wygląda tajne nauczanie, proszę pana. Jaki pan sobie prezent sprawi w przyszłym roku na 70? Co przed panem? Marzy mi się dobre buty wygodne. Ja mam 15 numer buta i ciągle szukam butów, właściwych butów, wygodnych butów, prawda, dla mnie. Jak to 15? Nie ma takiej numeru 15. Ma pan 40, 42, 45? Wiem, że nie ma. Ja urodziłem się przed Czarnobylem, bo ludzie po Czarnobylu takie nogi mają. Ale po bagnach biegnę wierzchem jak łoś. Tak, ja mam stopę. Ludzie takie stopy jaką, nie mają. Czyli taką dużą stopę pan ma? Tak. No to tak gdzieś 47 powiedziałbym, tak? Tak. 50, ja od 50 dopiero szukam butów, prawda? Czyli to jest jedno z marzeń. 47, dobre, ja bym się przewrócił chyba. Dobre, wygodne buty. A co w życiu? Powiem panu, że ja bardzo lgnę do ludzi, do mądrych ludzi. I chciałbym znaleźć takiego przewodnika. Ja mam rozumu na 17 lat, ja nie chcę więcej. To jest okropna rzecz mieć rozum, wie pan. Ja nie chcę więcej. Ciągle szukam mądrzejszego ode mnie i chciałbym znaleźć takiego przewodnika, który by mnie przez to życie przeprowadził jak przez zaminowane pole. Żeby mnie coś, prawda, nie rozerwało, nie okaleczyło, prawda. I ciągle Ale pan przecież o życiu wie mnóstwo. Pan nam przed chwilą opowiedział swoją historię. Niezwykłą. Chłopaka, gazeciarza warszawskich bruków, boksera, opozycjonisty, więźnia, malarza. To doświadczenie, które pan w życiu zebrał i pan mówi, że pan ciągle szuka mądrzejszego? Tak. Powiem panu, że takim świadectwem dojrzałości dla mnie jest malarstwo. I tak się zbieram. Mam przyjaciół, którzy chcą, pana, żebym w Michałowie, Michałów Reginów przed Nieporętem, dają mi mieszkanie, żebym tylko tam malował. Mają dom swój w Laskach. Wielkie miłości i dobroci ludzie, ale akurat szosy budują przy samej ścianie. Tą poszerzają między Legionowym a Nieporętem, wie pan, i te szklanki będą dzwoniły, to nie o to chodzi. Ja chcę, wie pan, popatrzeć, wie pan, jak dzięcioł puka, jak żaba kica. To dla mnie jest ważniejsze. To może jednak na stare lata chatka w górach. Tak, tak. I tak po cichu, tu nie chciałem, prawda, nic mówić, ale mam takie miejsca, gdzie przy leśniczówce, prawda, bo mnie bardzo mocno znają, prawda, leśnicy, prawda, i w górach, że mi pozwolą postawić taką chatkę chłopa włóczęgi, baby Jagi. Tak, tak. I tam spokój, cisza, może pan malować, może pan zagrać na gitarze. Tego panu życzę. Tak. I bardzo panu dziękuję. Chcę być szczęśliwy, bo szczęście to jest zdrowie i krótka pamięć. I w niepamięć wszystko puścić, gdzie pan zachować zdrowie. Dobrze, że w takim razie część tej opowieści została utrwalona w radiowej Trójce, za co panu pięknie dziękuję. Bartosz Chłopek był dziś gościem Godziny Prawdy. Powodzenia, panie Bartoszu. Dziękuję. Nigdy tego nie zapomnę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD klasa A+ z technologią Ambilight za 5999 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska młoda kapusta biała 37% taniej, 2,49 za sztukę. A borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.